Загадам номер 6 ад 12 студзеня 60-го году Лі Гарві Освальд быў прыняты на працу рэгуліроўшчыкам першага разраду ў эксперыментальны цэх Менскага радыёзаводу. Генерал КДБ Ігар патлумачыў Мэлеру, што, па-першае, КДБ не займаўся працаўладкаваннем Освальда, па-другое, не падбіраў яму кватэру, па-трэцяе, гэта была прэрагатыва Савету міністраў і, па-чацвёртае, з органамі нават не кансультаваліся. Мэлер запісвае гэтыя словы і дае іх у кнізе без каментароў. Тлумачэнню Ігара сапраўды можна даць веры. Калі б з КДБ у Менску кансультаваліся, ніхто б не пасіліў амерыканца, якога падазраюць у сувязях з ЦРУ побач з трыма рэжымнымі аб'ектамі з кругласутачнай аховай, у двары тэлецэнтра, побач з радыёкамітэтам і з відам на штаб вайсковай акругі. Падрабязнасці першага працоўнага дня Освальда на радыёзаводзе зафіксаваныя КДБ. Рапорт вонкавага назірання КДБ. 13 студзеня 60-го году. Ад 8 до 24. А 8 было ўсталяванае назіранне за прахадной на радыёзаводзе, дзе цяпер працуе Лі Гарві. А 16.25 Лі Гарві выйшаў з радыёзаводу і пайшоў уніз па Чырвонай і вуліцы Захарава да тралейбуснага прыпынку. Там сеў на тралейбус нумар 2 і, не ўступаючы ні з кім у размовы, даехаў да прыпынку вуліцы Валадарскага. Выйшаў з тралейбусу і пайшоў у гатэль. Было 17 гадзін, калі ён увайшоў у гатэль. Пайшоў адразу ў свой пакой. А 21.55 Лі Гарві пакінуў свой пакой у гатэлі і спусціўся ў рэстаран, дзе сеў за вольны столік, замовіў у афіцыянткі ежу, павячэраў, затым расплаціўся і вярнуўся ў пакой а 22.25. З пакою не выходзіў, а 24.00 назіранне было спыненае да наступнай раніцы. За Освальдам пільнавала некалькі групаў супрацоўнікаў КДБ, якія не павінны былі ведаць адна пра адну. Усе рапарты патраплялі да Сцяпана, які рабіў рэгулярныя справаздачы Ігару, а той інфармаваў напрасткі Маскву. Старшыня КДБ генерал Васіль Пятроў таксама ведаў пра аперацыю. Ад Лубянкі Освальда аддзялялі толькі тры іерархічныя прыступкі. Дзённік ЛГО з 13 па 16 студзеня 1960-го. Працую кантралёрам, слесарам, зарплата 700 рублёў у месяц. Праца вельмі лёгкая, хутка вучу расейскую мову. Усе вельмі прыязныя і добрыя. Сустракаю шмат маладых расейскіх рабочых майго ўзросту. У кожнага свой характар. Усе хочуць пра мяне ведаць. Нават прапануюць правесці сход, каб я пра сябе расказаў. Ветліва адмаўляюся. Вечарамі з Розай хаджу ў тэатр, кіно ці оперу амаль штодня. Жыву на шырокую нагу і вельмі задаволены. Атрымліваю дапамогу ад Чырвонага крыжа 5-го дня кожнага месяца. Гэта 700 рублёў. Цалкам у месяц у мяне выходзіць 1400. Амаль як у дырэктара завода. рублёў гэта старымі да рэформы 1961 году, якая адняла 1-0. Афіцыйная сярэдняя зарплата ў СССР тады складала 783 рублі. Што можна было купіць за гэтыя грошы? Свой досвед жыцця і працы ў СССР Освальд выкладзіў рукапісе, які назаве «Калектыў «Жыццё расейскага рабочага». Аўтар не абмяжуецца назіраннямі за заводскай прахадной. Падчас шпацыраў па Менску Освальд не толькі заходзіў у ГУМ, каб купіць электравілку, але і для вывучэння прапановы, попыту і коштаў у новых рублях, які акуратна запісваў. Кавалак пра ГУМ – атрымаўся насычаны. Тут можна купіць усё, што прадаецца ў малых спецыялізаваных крамах, запісацца на халадзільнік, пыласос, нават машыну. Нічога з гэтага нельга купіць адразу. Чарга на халадзільнікі 112 мільёнаў прададзена з 1952 па 1958 год. 3 месяцы. Столькі ж на пыласосы. На аўтамашыны чарга ад 6 месяцаў да году, у залежнасці ад таго, на якую з трох мадэляў унесены задатак. Масквіч каштуе 2500 рублёў, лічыцца найлепшым, і таму яго чакаць трэба амаль год. Аднак Пабеда і Волга крыху танней, і іх можна дачакацца праз 6-7 месяцаў. Тут Освальд крыху наблытаў. Масквіч каштаваў 2500 рублёў, Волга – 4000. Абедзве антыкварныя маркі 60-го года выпуску можна купіць і праз паўстагоддзя, але розніца ў кошце ўжо 30-разовая на карысць Волгі. Машыны тут купляюць збольшага пад замову. Мадэлі не надта ўрачваюць. Масквіч выглядае як скрынка на колах, а Волга як Студебекер 1938 году, паводле якога, дарэчы, яна і зробленая, даваенная дапамога Амерыкі. Матацыклы і тэлевізары, аднак, можна набыць адразу за гатоўку. Добры з магутным рухавіком матацыкл каштуе 350 рублёў, і іх якасць лепшая, чым у больш складаных аўтамабіляў. Тэлевізар каштуе ад 80 рублёў за экран памерам 6x6 дзюймаў да 350 рублёў за добра зроблены апарат з экранам 22 дзюймы. Іншыя мадэлі, лёгкія, настольныя, каштуюць 190 і 145 рублёў. Ні матацыкла, ні тэлевізара Освальд не купіў. Купляў кашулі, гальштукі, касцюм. Тут можна купіць гатовыя касцюмы, пашытыя з грубай тканіны. Больш танныя, двухбортавыя, блакітныя за 110 рублёў, альбо лепш, пашытыя на трох гузіках за 250 рублёў. Пінжак каштуе 40 рублёў і пара штаноў не менш за 15 рублёў. Таксама звычайна прадаюцца і танныя пінжакі па 30 рублёў. Освальд не згадвае ў гэтых запісах самую важную і самую даўгую чаргу па тое, што выдавалася бясплатна – жыллё.